Артыкул Лабановіча пад назваю «Як яно было» быў надрукаваны праз дзень у мінскім голасе за подпісам «Кудзеснік». Калі Балоціч прачытаў яго, то шырока расплюшчыў вочы і некаторы момант моўчкі пазіраў на прыяцеля. Вось папрабуй разабрацца, дзе праўда, а дзе хітрая выдумка, сказаў ён. Паміж праўдаю і выдумкаю, падобнаю да праўды, трудна, мой дружа, правесці мяжу, заўважыў Лабановіч. Канвуж для іх дае само жыццё. Завілавата гаворыш, мой браце, не выпіўшы чаркі добрай настойкі, нічога не разбярэш. Сказаўшы так, Балоціч падаўся да свайго даволі прыгожага і нават утульнага буфеціка, дастаў ёмкую пляшку і паставіў на стол. Это, браце мой, накшталт польскай старкі. Доўгі час я хаваў яе на ўрачысты выпадак. Гэтым самым, дарагі мой Балотімус, ты даводзіш, што ты мой сапраўдны друг, якім быў і ў семінарыі. Наліваючы настойку ў чаркі, Балоціч сур'ёзным тонам заўважыў: «А ты ведаеш, Лабуня, гэты артыкул зробіць, калі не пераварот, дык поўнае замяшанне ў галовах судовых чыноўнікаў, а таксама і ў паліцэйскіх, бо мінскі голас – гэта іх сімвал веры». «Што ж», – азваўся Лабановіч, падняўшы чарку, – «дай Божа нашаму цяляці воўка зваяваць ім». Вечарам, сардэчна развітаўшыся з Балотічам, Лабановіч накіраваўся да вакзала. Ён захапіў з сабою некалькі экземпляраў мінскага голаса, у якім быў выдрукаваны яго артыкул. Седзячы ў вагоне, ён думаў аб тым, як будуць здзіўлены сябры, зволеныя з настаўніцкіх пасад, калі раптам дачуюцца пра кудзесніка. Нікому і ў галаву не прыйдзе, што гэта напісана ім, Лабановічам. Яму было весела і разам з тым смешна. Ён думаў у першую чаргу пра свайго прыяцеля Янку Тукалу, думаў, як Латвей апавядаць яму аб сваіх прыгодах. У Стаўбуны поезд прыбываў каля 11 гадзін раніцы, каб не размінуцца з Янкам, Лабановіч рашыў зайсці на яго ранейшую кватэру. Ад вакзала да мястэчка было з паўвярсты. Як жа здзівіліся і ўзрадаваліся прыяцелі, калі па шчаслівай выпадковасці сустрэліся на дарозе, там, дзе яна крыжавалася з павароткаю на вакзал. Яны кінуліся адзін да аднаго: «Янка! Андрэй!» Сябры моцна паціснулі адзін другому рукі і пацалаваліся. «Як жа гэтак нечакана апынуўся тут? Адкуль ты взяўся?» – пытаў з радасным недаўменнем Янка. «Час майго вандроўніцтва нікім не лічаны, а дарогі мае толькі Богам ды жандарамі мераны», – адказаў Андрэй. «Ты гаворыш, як нейкі старадаўні прарок», – засмеяўся Янка ў прадчуванні важных навін, аб якіх павінен паведаміць прыяцель. Андрэй жа запытаў: «Ты ж куды вандруеш?» «Не сам я вандрую, мае ногі несуць чэрці», – у тон прыяцелю адказаў Янка. «Збіраўся ў Мінск, але калі пабачыў цябе, дык чэрці ад мяне адступіліся па боку Мінск». «Добра сказана. Ведаеш, Янка, я ўвесь час думаў, як бы не размінуцца нам, а мы ўзялі ды сустрэліся. Калі каму шанцуе, то і ў лаптях танцуе», – прыказкай пацвердзіў Янка. «Выкладай, браць, аб тваім нікім нялічаным часе». Лабановіч абвёў поглядам наваколле і ціха сказаў: «Кожнай агародніне свой час, свой час ягадзе і свой час баравіку. Слухай, Янка, давай заскочым у мястэчка, возьмем на дарогу таго, што весяліць сэрца чалавеку, адыдземся ад вуліцы, ад сцен хат, і там у зацішным месцы расчынім нашы душы і волю дамо нашым словам. Вось што значыць пабыць у рэдакцыі, а? Адразу відаць, што чалавек набраўся розуму, і дурань будзе той, хто стане супраць гэтага пярэчыць. Прыяцелі накіраваліся ў шынок да цёткі Гені па падмацунак. На першым утульным месцы над Днёманам яны спыніліся. «Вось тут мы і расчынім вусны нашы», – сказаў Лабановіч. «Садіся, брат Янка». Яны селі на зялёнай траўцы за пышным лазовым кустом, што раскінуў тонкія гнуткія дубцы над самым Нёманам. Патрывожаная лугавая мята разліла навокал востры пах, унізе пад зрывістым берагам несупынна гнала рака празрыстыя хвалі, нібы жывое срэбра. «Што скажаш, Янка?» «Хораша, утульна, спакойна тут», – сказаў, азіраючыся навокал Лабановіч. «Што хораша, то хораша. Але не гэта я спадзяваўся пачуць ад цябе», – заўважыў Янка. «Выходзіць з вялікага грому малы дождж». Андрэй засмяяўся. «Ведаеш, брат, я ўсё думаў, як пачаць расказваць пры спатканні з табою пра ўсё, што здарылася за гэты час. І нібы не знаходжу такога пачатку, які б задаволіў мяне і цябе. Тады адкаркоўвай пляшку. Можа, яна развяжа табе язык?» – сказаў Янка і дадаў. «Чуе маё сэрца, што скажаш нешта цікавае». Лабановіч выцягнуў з кішэні кручок, загорнуты ў паперку, кавалак каўбасы і хлеб. Янка ў чаканні не зводзіў вачэй з прыяцеля. Андрэй сказаў: «Покі я буду накрываць стол і ўходжвацца, калі яго ты, прачытай вось гэтую нататку». У руках Янкі апынуўся мінскі голас. Ён так і ўпіўся вачамі ў артыкульчык. Лабановіч рэзаў каўбасу і ўкрадкам сачыў за прыяцелем, а Янка ў меру таго, як чытаў, мяняўся ў твары, збіваўся з тропу, некалькі разоў варочаўся да пачатку артыкула, глядзеў на подпіс, на назву, нарэшце працёр вочы і доўгім позіркам паглядзеў на Андрэя. «Што скажаш, Янка, на гэта?» – спытаў Лабановіч. «Браткі мае, матухны і татухны!» «Ледзь не вар'яцеў, Янка, ці дабачваюць мае вочы? Ці не аслеп я? Ці не чорт водзіць мяне ў лузе?» Янка весела перахрысціўся. «Што ж гэта значыць?» Развёў ён рукамі і раптам ірвануўся да пляшкі. «Выпіць, выпіць за таго добрага чалавека, што падаў за бяздомных агаркаў голас у мінскам голасе!» «Выпіць!» – падтрымаў прыяцеля Андрэй. «А вось пра чарку мы забыліся. З чаго будзем піць?» «Ой, як з чаго? Абыдземся без вяроўкі, была б кароўка!» Янка перадаў пляшку Андрэю. «Гарэлка твая і твая навіна. Благаславіся, ойча Андрэю, палыкні з горла ў горла!» Андрэй выбіў з пляшкі корак. «Дык што, браце Янка, узрадуемся і ўзвесялімся. Няхай адступіцца ад нас ліха, а добра пачатае няхай дабром і скончыцца. Здароў будь!» Гарэлка забулькала ў роце Лабановіча за частаколам зубоў. Добрую чарку ўліў ён у рот. Глынуў. «Столькі ж, браце, вазьмі і ты!» Перадаў ён пляшку Янку і адмерам па ногцям на шкле, колькі таму належала выпіць. Янка ўзяў пляшку, зірнуў у бок панемоні і стаўбуноў, потым павярнуўся тварам да Мікуціч, падняў вочы на Дзямянаў гус. Чуеце вы, мястэчкі і сяло, і ты, Дзямянаў гус, і вы дарогі, па якіх мы хадзілі, ходзім і будзем хадзіць. Здаровы будзьце! Будь здаровы і ты, добры чалавек, што закінуў за нас добрае слова ў мінскім голасе. Няхай табе лёгка ікнецца ў гэты час. І ты, Нейгертава, будь здарова. Лабановіч пасміхнуўся. Янка глынуў у два захады сваю порцыю, крактануў, абцёр губы, пачухаў нос і заўважыў: «Ай, мусі быць, яшчэ вып'ем». «Ды гарэлка яшчэ ёсць», – патрос Лабановіч пляшку. «Давай закусім». Янка паглядзеў на пляшку, прыкінуў на вока, ці столькі ён выпіў, як было адмерана, і заявіў: «Ах, халера, трошкі перабраў. Ведаеш, натура ўжо мая такая, пры рабоце не дабіраю меры, а пры выпіўцы перабіраю». «Ну, ты ўжо трохі клеплеш на сябе, Янка». «Кляплю, бо мне весела, і гарэлка пачынае шаламіць». Сябры сядзелі над ракою пад кустом, закусвалі, жартавалі, прыкладаліся да пляшкі, а калі апаражнілі яе, Янка даў поўную волю сваім пачуццям. «Ці ёсць на свеце такі вельможа, якому я пазайздросціў бы сягонь? Ці ёсць такі замак або палац, які памяняў бы я на гэты куст над Нёманам? Нічога падобнага няма!» Янка энергічна махнуў рукою. «Адкуль жа ў цябе такое шчасце? З дзвюх крыніц, адна артыкул, а другая вось гэтая пляшка, на жаль, пустая. З пустой пляшкі можна зрабіць поўную. Але як жа ты ставішся да кудзесніка? Якое на тваё меркаванне яго значэнне для нас? Ды гэта, браце, дождж у вялікую сухмень», — выгукнуў Янка. «Ты вось паглядзі на луг, на груды. Папаліла іх сонца з вясны, а прайшлі дажджы, яны пачалі ажываць. Відаць, здарыўся і для нас нейкі спагадны паварот». Так прыблізна разважае і Косцік Балоціч. Ён сказаў нават болей: «Мінскі голас для паліцэйскіх, для папоў і чыноўнікаў, тое самае, што сімвал веры для прававерных хрысціян». «Браво!» – гукнуў Янка. «Ведаеш, Янка», – павярнуў гутарку на другой Андрэй, — «калі на тое пайшло, дык скокні да Моні. Ён зараз жа тут за мостам. І вазьмі яшчэ кручок. Тады я раскажу табе, як з'явіўся кудзеснік у чарнасоценнай газеце і хто такі ён сам». «На край свету пабягу дзеля гэтага!» Лабановіч хацеў даць грошы. «Мая капейка таксама не шчарватая», — адвёў руку прыяцеля Янка і памчаўся да Моні. Пад тым жа лазовым кустом расказаў Лабановіч прыяцелю пра ўсе свае прыгоды, пра выгнанне з Вільні, пра візіт да рэдактара «Мінскага голаса» і пра вынік гэтага наведвання. «Ведай, мой дружа Яне», – сказаў у заключэнні Андрэй, — «праўда, прыкрытая дзярушкаю, цікавей за голую праўду. І мне здаецца, што ты нават расчараваны гісторыяй кудзесніка. Наша рэпетыцыя не прапала дарма!» Янка сказаў у захапленні: «Кудзеснік, ты хітры стары!»